gel bu aşkın şarabından birkaç kadeh içelim. Yıldızların altında biz kendimizden geçelim ya. Mehtaplı gecelerde biz kendimizden geçelim ya. Dünya boştu, biz de boşuz. Vallahi hep sen hoşuz. Dünya boştu, biz de boşuz. Vallahi hep sen hoşuz. Sana gönül bağımdan bir demet gül vereyim. Eller altın veriyorsa ben canımı vereyim. Eller altın veriyorsa ben canımı vereyim. Dünya boştu, biz de boşuz. Vallahi hep sen hoşuz. Dünya boştu, biz de boşuz. Vallahi hep sen hoşuz. İşlediğin günahlar gelmez oldu hesaba. İşlediğin günahlar gelmez oldu hesaba. Anladım senden olmaz yavrum, ne köy ne de kasaba. Anladım senden olmaz tatlım, ne köy ne de kasaba. kolayı var. Gel karara varal. Her işin kolayı var. Gel karara varal. Bu iş böyle yürümez. Ya sev ya ayrılan. Bu iş böyle yürümez. Ya sev ya ayrılan. İşledin günahlar gelmez oldu hesaba. İşledin günahlar gelmez oldu hesaba. Anladım senden olmaz yavrum, ne köy ne de kasaba. Anladım senden olmaz yavrum, ne köy ne de kasaba. Anladım senden olmaz yavrum, ne köy ne de kasaba. Diye. Hep korktum gözlerinden, nazar değecek diye. İnan uykularım kaçıyor. Elveda diyeceksin diye. İsmini yazdım kumsallara. Tatlım diye. Yalvardım dalgalara silmeyin diye. İnan uykularım kaçıyor. Gideceksin diye. Sabah ile sabah ile, ah sabah ile sabah ile, kahvede gelip sabah ile, anan seni bana verdi küçük yavrum nazar ile, anan seni bana verdi küçük yavrum nazar ile, işte her gün böyle, git yara söyle, uyanman aman. İşte böyle, her gün böyle, git yara söyle, uyanman sevdim eller aldı, o da bana ağır geliyor. Sevdim sevdim eller aldı, o da bana zor geliyor. İşte böyle her gün böyle, git yara söyle, uyanman aman. İşte böyle her gün böyle, git yara söyle, uyanman aman. İşte böyle her gün böyle, git yara söyle, uyanman aman. İşte böyle her gün böyle, git yara söyle, uyanman aman. Çekerim ızdırabını, bu kadar yeter. Gözlerim hep yollarında, kollarım bekler. Hani söz vermiştim zalim, gelmedin niye? Bilirim bu aşkın sonu ölümle biter, ölümle biter. Hani söz vermiştim zalim, gelmedin niye? Bilirim bu aşkın sonu ölümle biter, ölümle biter. Dünya yalan, sevdan yalan, iki damla yaş sevgiden kal. Dünya yalan, sevdan yalan, iki damla yaş sevgiden kal. Yanarım aşkın elinden ben pervaneyim. Gece gündüz aşkın ile ben divaneyim. Bu kadar naz etme zalim, çektirme çile. Mecnun oldum kimse bilmez, düşürmedi ya, düşürmedi. Bu kadar naz etme zalim, çektirme çile. Mecnun oldum kimse bilmez, düşürmedi ya, düşürmedi. Dünya yalan, sevdan yalan, iki damla yaş sevgiden kal. Dünya yalan, sevdan yalan, iki damla yaş sevgiden kal. Ah gülüm seni cemaatinde görmüşler. Ah gülüm, ah gülüm, siyah saçın sürma ile örmüşler. Ah kurban, ah kurban, ah rüyamda seni bana vermişler. Ah gülüm, ah gülüm. Hey, hey, hey. Deli Poyraz gibi esmesini bilmedim. Ah gülüm, ah gülüm. Murat Alıklı'ya gülmedim. Ah gülüm, ah gülüm. Kendime küstüm, kendime küstüm, sana küsmedim ah gülüm, ah gülüm. Ay ay ay ay ay ay. Çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Ah haydar haydar, seyreder haydar haydar, seyreder alem beni. Nesimiye sormuşlar, o yar ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim çimene. Ah haydar haydar, o yar benim kimene. Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kimene. Ah haydar haydar, o yar benim kimene. Kaybedecek ne kaldı sende gittikten sonra? Kaybedecek ne kaldı sende gittikten sonra? Elveda her şeyine, unut dedikten sonra. Elveda her şeyine, unut dedikten sonra. İnsanlık bende kalsın, madem ki gidiyorsun. Gel de helallaşalım, adet yerini bulsun. İnsanlık bende kalsın, madem ki gidiyorsun. Gel de helallaşalım, adet yerini bulsun. Sen sonunu kaybettirdin yolunu, düşünme sen sonunu kaybettirdin yolunu. Bana Allah acısın, benim kaderim bu. Bana Allah acısın, benim kaderim bu. İnsanlık bende kaldı. Madem ki gidiyorsun, gel de helallaşalım, adet yerini bulsun. İnsanlık bende kalsın, madem ki gidiyorsun, gel de helallaşalım, adet yerini bulsun, adet yerini kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Ben bu derde nereden düştüm bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, yar bilemem. Ben bu derde nereden düştüm bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, yar bilemem. Gelip şu halimi görmez, aylar oldu hala gelmez. Gelip şu halimi görmez, perişanım kimse bilmez diyemem, diyemem, diyemem, diyemem, diyemem, yar diyemem. Perişanım kimse bilmez diyemem, diyemem, diyemem, diyemem, diyemem, yar diyemem. Bolu'da yokuştur, manzarası pek hoştur. Bolu'da yokuştur, manzarası pek hoştur. Şoför kölen olayım, beni yâre kavuştur. Şoför kölen olayım, beni yâre kavuştur. Gazla şoförüm gazla, seviyorum pek fazla. Gazla şoförüm gazla, seviyorum pek fazla. 80-90 yol alma, kilometre yüzle. 80-90 yol alma, kilometre yüzle. Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun. Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun. Ankara'dan gaza bas, Bolu'da düz olsun. Adana'dan gaza bas, Bolu'da düz olsun. Gazla şoförüm gazla, seviyorum pek fazla. Gazla şoförüm gazla, seviyorum pek fazla. 80-90 yol alma, kilometre düzle. 80-90 yol alma, kilometre düzle. Söyleyin şu bülbüle, dertli dertli, ötmesin kurban ama, ama. Ben yandım aşk ateşine, sevdim de yanmasın kurban ama, ama. Herkesin bir sevdiği var, karşısından gitmezsin kurbanıma, ama değer yer yer yer yer kara gözüne kurban olum, yer yer yer yer yer yer.